nieuw in Enkhuizen. Nou, nieuw. We hebben een nieuwe naam. Dalzac. Ja, ja, de wijnstreek uit het schilderachtige gebied in Frankrijk. Dalzac, een restaurant met vele specialiteiten. Onder andere T-Bone Steak met veel extra's. Elke maand een exclusieve wijn van ongeveer 20 gulden. Dat wordt smullen in ons gezellig ingerichte restaurant aan de Westerstraat 120A. Dalzac, overbekend door zijn voorafjes en tussendoortjes van het huis. Dalzac, een restaurant waar het aangenaam vertoeven is. Tot 1 april zijn wij 's maandags en dinsdags gesloten. Reservering is gewenst op telefoonnummer 15225. Onze keuken is tot 9:30 avonds geopend. En uw gastheer en vrouw zijn Gerard en Mar Bakker. Au revoir, tot ziens. Smoke.